program Trzeci Polskiego Radia. 6 kwietnia minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tysiące osób demonstrowało w Rosji, by wyrazić solidarność z ofiarami zamachu terrorystycznego. Odra wciąż niebezpieczna, w kraju przybywa zachorowań. Pigułka dzień po wywołała burzliwą debatę podczas dzisiejszej sejmowej Komisji Zdrowia. Tysiące osób demonstrowało w Rosji, by wyrazić solidarność z ofiarami zamachu terrorystycznego. W poniedziałek w Petersburgu eksplodowała w tamtejszym metrze bomba, zabijając 14 osób. Wiece solidarności z ofiarami ataku terrorystycznego odbyły się w kilkunastu miastach, między innymi w Sankt Petersburgu i Moskwie. Według Radia Echo Moskwy nieformalnymi organizatorami demonstracji były ugrupowania prokremlowskie. Rozgłośnia podaje, że ludzie przychodzący na wiec w Moskwie wpisywali się na specjalne listy obecności, podając między innymi informacje o przyniesionych kwiatach i zniczach. Według Echa Moskwy oficjalne dane o liczbie uczestników demonstracji przekazywane przez policję różnią się od tych, które przekazały niezależne źródła. I tak policja twierdzi, że w Moskwie demonstrowało 50 tysięcy osób, a niezależni dziennikarze informują o kilku tysiącach. Podobnie było w Petersburgu. Echo Moskwy zwróciło również uwagę, że wbrew wcześniejszym wezwaniom do zaniechania agitacji politycznej, uczestnicy wieców przynosili ze sobą symbole partyjne, a w rosyjskiej stolicy ze sceny przemawiali politycy i prokremlowscy artyści. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Odra wciąż niebezpieczna, w kraju przybywa zachorowań. Do końca marca było ich 18, podczas gdy rok temu o tej porze tylko 2. Pierwszy w tym roku przypadek został stwierdzony w województwie zachodniopomorskim. Zachorował prawie 40-letni mężczyzna, który wrócił z zagranicy, powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin Małgorzata Kapłan, rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu. Wrócił z Tajlandii. Miał wysypkę, udał się do lekarza, została potwierdzona laboratoryjnie odra. Jest to bardzo zaraźliwa choroba. Na odrę są szczepienia obowiązkowe w kalendarzu szczepień. Pierwsze szczepienie wykonuje się w drugim roku życia, drugie przypominające jest w 10 roku życia. Ta szczepionka chroni nas przed tym, że zachorujemy na odrę. Odra powoduje bardzo groźne powikłania, na przykład zapalenie płuc, mięśnia sercowego, opon mózgowych. Szczególnie niebezpieczna jest dla kobiet w ciąży. Rodzicom, którzy nie chcą zaszczepić dzieci, grożą kary finansowe. Pigułka dzień po wywołała burzliwą debatę podczas dzisiejszej sejmowej Komisji Zdrowia. Proponowana zmiana, czyli ordynowanie awaryjnej terapii antykoncepcyjnej tylko na podstawie recept, zdaniem opozycji uniemożliwia jej skuteczność. Minister zdrowia, wspierany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, tłumaczył, że nowe prawo ma na celu bezpieczeństwo pacjentek. Opozycja, posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, bronili obowiązującego prawa, które pozwala kobiecie na zakup pigułki dzień po bez recepty. Ich zdaniem jedynie podanie jej w odpowiednim czasie może przynieść oczekiwany skutek, mówi poseł Nowoczesnej Krzysztof Mieszkowski. Działacie niezgodnie z duchem i myśleniem kobiet w Polsce, odbierając im prawa społeczne. Jak najbardziej, jestem Polką. Posłanka PiS, Bernadeta Krynicka. Popieram działania ministra zdrowia. Zmiany dostępności do leków dotyczą tylko i wyłącznie tabletki Ellaone. Doktor Natalia Jakacka. Która może być stosowana jako antykoncepcja awaryjna. Dlatego Komisja Europejska i Europejska Agencja Leków zdecydowały, że byłoby optymalnie, gdyby tę tabletkę kobiety mogły nabyć bez recepty. W przypadku tabletki dzień po. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. To po prostu ten środek może, w zależności od dnia czy momentu, w którym został przyjęty, oznaczać, że dalszy przebieg ciąży, rozwój ciąży nie jest możliwy. No i z tego korzystają różne kraje w różny sposób. Omawiany projekt zmian zakłada też ratunkowy dostęp pacjentów do nowoczesnych technologii lekowych, nieprzewidzianych w świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych. A teraz czas na sport. Adam Malecki. Podsumowanie dnia zaczynamy od dobrych informacji z Chorwacji. W Splicie trwają Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów, a brązowy medal w kategorii do 85 kg zdobył Krzysztof Zwarycz. Wynik w dwuboju to 358 kg. Mistrz Europy, Ukrainiec Oleksandr Pielsienko, uzyskał o kilogram więcej. To drugi medal Polski na mistrzostwach. Wcześniej złoto w kategorii do 53 kg zdobyła Joanna Łochowska. Dzisiaj najlepiej z naszych pań wypadła debiutantka Jolanta Wiór, która zajęła piąte miejsce. Kategorię do 75 kg wygrała Hiszpanka Lidia Valentin. Hiszpan za to jest liderem wyścigu dookoła krajów Basków. Dawid de la Cruz ma po czterech etapach taki sam czas jak Słoweniec Primoż Roglic, zresztą zwycięzca dzisiejszego etapu, oraz 3 sekundy przewagi nad świetnie spisującym się Michałem Kwiatkowskim. Polak wjechał na podium klasyfikacji generalnej, a dzisiaj był czwarty. 11 miejsce zajmuje reprezentacja Polski w najnowszym opublikowanym przez FIFA rankingu światowej piłki. To najwyższa lokata w historii polskiej piłki. W zestawieniu prowadzi Brazylia, która wróciła na tron po 7 latach przed Argentyną i Niemcami. Duża zasługa w tych rekordach Roberta Lewandowskiego, który strzela gola za golem. Kapitan reprezentacji jest podporą kadry, a także Bayernu Monachium. Nie powinno więc dziwić, że wszyscy dziś zadrżeli, kiedy Lewy opuścił wcześniej trening, trzymając się za udo. Sytuacja okazała się na szczęście niegroźna i Lewandowski będzie gotowy do gry w sobotnim meczu nad meczami, w którym w Bundeslidze Bayern zagra z Borussią Dortmund. A jutro raczej nie ma szans na słoneczną pogodę, chmury i deszcz w prawie całej Polsce. 7 stopni w Suwałkach i Rzeszowie, 9 w Białymstoku, Warszawie, Łodzi i Katowicach, 10 w Trójmieście, 11 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. There's a mountain, and it's mighty high. You cannot see the top unless you fly. And there's a molehill, a proven ground. There ain't nowhere to go if you hang around. Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. Money if you ain't gonna break the mold. Even at the center of the fire, there is cold. All that glitters ain't gold. All that glitter ain't gold. An ocean of despair. There are people living there. They're unhappy, and each and every day. But hell is not fashion. So what you're trying to say? Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. Even at the center of the fire, there is cold. All that glitters ain't gold. Lady, 99 years old. You should let a good life. Heaven takes her soul. Now that's a theory. And if you don't wanna know, step aside and make a way for those who want to go. Oh, that glitter. You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn. Jak zwykle soul muzyka duszy rozpoczął Prince. Dziś utwór Gold z albumu The Gold Experience, wydanego 26 września 1995 roku. W audycji soul muzyka duszy witają Michał Jakubik, który króluje za stołem mikserskim, Dawid Bartkowski, pierwszy amant polskich social mediów, i Hirek Wrona, którego głos Państwo słyszą. Dobry wieczór. Zaczynamy koncertowo i do tego na antenie Trójki światowa premiera najnowszego nagrania Moulatte. To jeszcze ciepły singiel Moulatte, który jest zapowiedzią beat tape'u, premiera 18 kwietnia, ale artysta nie zdradza jeszcze tytułu tego beat tape'u. Moulatte to bardzo ciekawa postać, urodził się w Toruniu, sporo czasu spędził w Islandii, a obecnie mieszka i pracuje w Kopenhadze. Muzykuje od 7 roku życia, początkowo grał na skrzypcach, na tym instrumencie ukończył szkołę muzyczną 1 stopnia. W szkole 2 stopnia uczył się z kolei grać na gitarze klasycznej. W latach 2012-14 studiował w duńskim Odense na kierunku gitara jazzowa. Moulatte zagra 17 czerwca w klubie Jazzburger Café w Koszalinie, czyli ostatniego dnia 5 Good Vibe Festiwalu, który jako audycja Soul Muzyka Duszy bardzo, bardzo wspieramy. Znacznie wcześniej wystąpi u nas Odyssey. I was born with small access to big dreams and detached homes and lazy boy couches with fit thrones that with sick kings, lion statues on the fences, larger than the castles they guarded. Lawns made the pastures pristine, the race with the have-nots. Broke with the moats where the jags parked, during dirty one with the whips clean. Notice the Joneses, ordered what they have is for the show and even notices on doors and foreclosures. I'm trying to get income and then some, ride around in something. The shit stem bumping, the dish jumping, I'm rolling. A slight high from being able to buy what you shouldn't, but you never do why. Never mind, it's the feeling I've been wanting for time. Flying blind to a wall, strong drawing the shine. I just looked at the pictures. Didn't add a manual to build this. Just a simple different feeling. I'm looking at pictures. I was given tools, meant for building. With no instructions for the wielding. I'm looking at pictures. Ain't even close to the description. And yet it's working as a wish thing. I'm looking at pictures. And even though parts of it are missing, it's still completing the depiction. Started off trying to make a way. Then I made a wave that made a wage that laid a waste. The paper chase that I was in the race. But how you even stop this thing? I never learned, so return, I'ma burn out brakes. Spin it faster than the churn out makes, but I'm a phoenix. I went from ashes to classes, shoebox to plastic. Credit could buy whatever imagined. These development habits I can't kick. Man, I was rocking cliques to a max full of baskets. Fast break, broke the safe, trying to basket. Sums that wasn't real, but ones and nils and they asking. Debit and credit, the ladder, please. Climbing in the debt without a sweat when it's gradually. Had to make a couple mistakes that I couldn't erase. Overdrawn, but I turned out great. I just looked at the pictures. Didn't add a manual to build this. Just a simple different feeling. I'm looking at pictures. I was given tools, meant for building. With no instructions for the wielding. I'm looking at pictures. Ain't even close to the description. And yet it's working as a wish thing. I'm looking at pictures. And even though parts of it are missing, still completing the depiction. I maneuver by example, good or bad. Try us to trample, something I couldn't grasp or wouldn't pass. I would rather struggle the symbol of what I can do. Look at that, little different, but the difference is make it what it isn't. Is whatever I want to witness. Behold, a vision outside of the city limits, where time is more value than money for the spending. Ascending to deeper things, never knew reason and throwing random spices in the life of the season and without a silver spoon, I couldn't taste what I was prepping. My guesses made the wooden whip a problem to a question. Why do my people spend more and have less? And no seat to eat the meal that we responsible for chefing. Imagine in the window was just a mirror reflection. I turned the sideline into a seat at the concession. I just looked at the pictures. Didn't add a manual to build this. Just a simple different feeling. I'm looking at pictures. I was given tools meant for building. With no instructions for the wielding. I'm looking at pictures. Ain't even close to the description. And yet it's working as a wish thing. I'm looking at pictures. And even though parts of it are missing, it's still completing the depiction. Jedenastego kwietnia w warszawskiej Stodole wystąpi znakomity raper z Waszyngtonu Odyssey. Płyty wydaje od 2008 roku, a u nas zagra w ramach trasy promującej jego najnowsze, tegoroczne wydawnictwo The Iceberg. Z okazji 55. urodzin trójki mamy dla Państwa niespodziankę. 5 biletów na ten koncert, szczegóły na naszym facebookowym profilu. Wejścia rozdaje Dawid Bartkowski, który jakoś dziwnie dzisiaj jest podobny do Sylwestra Stallone. A czy pan, proszę pana, przyniósł jakieś wejściówki dla naszych słuchaczy z okazji urodzin? A na co sobie państwo życzą? A właśnie. Do wyboru do koloru. Do wyboru do koloru. Witam naszego gościa, to Włodek Dębowski, czyli Paprodziad, Łąki One. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchaj, z tobą się trudniej umówić niż, nie wiem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Chyba obawiałem się przez twojego agenta ze 2 miesiące, zanim przyszedłeś. Bo właśnie ja podkupiłem prezydentowi Stanów Zjednoczonych agenta. Aha. No, zaczyna się dobrze, będzie śmiesznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać mniej o twojej ostatniej płycie, która już żyje swoim własnym życiem, ale pojawią się z niej jakieś nagrania. Natomiast chciałem, żebyśmy porozmawiali o festiwalu, który robisz, który nazywa się Kazimiernication. Trudna straszliwie nazwa. Nie mogłeś jakiejś prostszej nazwy wymyśleć? To nie ja wymyśliłem nazwę tej miejscowości. Kazimierz.

Wystarczy nam przybyć, poddać się, poprowadzić duchowi kazimierskiemu, który będzie pociągał w różne to miejsca, ale koncerty odbywają się na przykład w kamieniołomach. Mhm. Dużo atrakcji odbywa się na rynku, ale są też różne niespodzianki ulokowane w różnych miejscach Kazimierza, między innymi też w wąwozach, gdzie odbywają się rajdy, biegi, zawody, wjeżdżają na przykład 200-metrowym tunelem do kibla i z powrotem. No to nie dla mnie absolutnie. Znaczy jak wożą jeszcze, to pół biedy, ale jak trzeba chodzić... Wożą już... też, wożą busy niespodzianki. Aha. Wchodzi się, nie widać dokąd się jedzie i się losuje, gdzie się ląduje. Aha, czyli na przykład mogę pojechać sobie na drugi brzeg Wisły, tak? Też może się tak zdarzyć, ponieważ prom promuje. Prom. Do Janowa na przykład. Tak, i mogę tam sobie do Wojtka Waglewskiego pojechać, bo on tam mieszka. Bardzo polecamy, czy tak. To promem, czy którąś z naszych pychówek, których też tam mamy pod dostatkiem. A skąd w ogóle pomysł na taki festiwal? Pomysł wziął się właśnie od Dziadów Kazimierskich, które wspomniałeś. To jest też jeden z moich zespołów, który sławi piękno Kazimierza Dolnego od kilku lat. Jest takim już znakiem rozpoznawalnym też Kazimierza, prawie jak koguty. Te dziady też się zrodziły z tej miłości do Kazimierza. Ja zaprzyjaźniony z Kazimierzem, zżyty jestem już od ponad 30 lat. Kiedyś jako dzieciak jeszcze malutki tam przybyłem i zakochałem się tak, że ta miłość trwa do tej pory i zwiększa się z sekundy na sekundę i postanowiłem się tym podzielić w jakiś sposób. Najpierw powstały przy okazji tego procesu Dziady Kazimierskie i nagrały pierwszą płytę o nazwie właśnie Kazimiernication. Jest to taki styl życia w Kazimierzu. A potem spotkałem się z Michałem, który mówi, że ma pomysł na super festiwal, tylko nie wie, gdzie go zorganizować. No i tak doszło. Dobrze, to teraz, ponieważ jesteśmy audycją muzyczną, to zagrajmy. Kolejny wykonawca, który wystąpi na tego festiwalu. Już wyjmuje flet. Pierwszy raz jak pachniała cytrusami, mi wierszowała hasła smukłymi literami, wystaw soczysta inwazja. Cynamonowe sklepy, kiwi i daktyli pasja. Azja, flanelowy dres, firanki, kwas. Jak Kononowicz i Gracjan z Kanę na wakacjach. Byłem emigrantem, ale Polak to Europy nacja. Nie gwałci kobiet, nie płaci bombami w restauracjach. Berlin zachodni, rok 9-0 idzie. Takie kolory tylko ukupano satelicie. Patrz, ale nie dotykę mianowicie. Za miesiąc tą pensję tata mógł mi kupić małe picie. Tego nie zakuma ten, kogo nie było wtedy tu. Kiedy to duma była tłem dla pokornego snu. Wśród uwięzionych w bunkrze z wiarą Boga zamiast wrót. Nie zna odcisków stopa przyodziana w but. 25 lat później Europa zjawia się tu. Boiska talentów i autostrad kłód. Mamy znowu pokłóceni bez radości dwóch nut. Jak papierową tarczę zniszczył nas komuny śród. Umia nie ideą z Wiwy, mimo to mówię dzięki. Cywilizacyjny skok, widzę co niepodanie ręki. Wykupują nas, ocalmy chociaż pamiętnik. Tożsamości nasze najsłodsze panienki. Więcej uśmiechu, mniej oczekiwań. Jak głowa do bitu sama się zakiwa. Widziałem tamten świat i za to Bogu piwa. Tamtego doświadczenia nie oddam jak żółtliwa. Więcej uśmiechu, mniej oczekiwań. Jak głowa do bitu sama się zakiwa. Widziałem tamten świat i za to Bogu piwa. Tamtego doświadczenia nie oddam jak żółtliwa. Więcej uśmiechu, mniej oczekiwań. Jak głowa do bitu sama się zakiwa. Widziałem tamten świat i za to Bogu piwa. Tamtego doświadczenia nie oddam jak żółtliwa. Więcej uśmiechu, mniej oczekiwań. Jak głowa do bitu sama się zakiwa. Widziałem tamten świat i za to Bogu piwa. Tamtego doświadczenia nie oddam jak żółtliwa. oczekiwań. Jak głowa dobita sama się zakiwa. Widziałem tamten świat i za to Bogu wiwa. Tamtego doświadczenia nie oddam jak żółt. Więcej uśmiechu mniej oczekiwań. Jak głowa dobita sama się zakiwa. Widziałem tamten świat i za to Bogu wiwa. Tamtego doświadczenia nie oddam jak żółt. To był oczywiście Luke i jego projekt Rebel Babel Ensemble. I Luke przyjedzie na festiwal z tym całym zespołem dęciaków, z tymi orkiestrami wszystkimi? Z tego co wiem, ma w zwyczaju uczyć jakieś lokalne orkiestry. Wysyła nuty i przygotowuje. Tam jest orkiestra w ogóle. W Janowie chyba, bo kiedyś Wojtek Waglewski korzystał z ich pomocy. Tak mi się coś wydaje. Może coś pomyliłem. Wiem, że też taki ma plan, żeby tam okoliczną tak, orkiestrę. Tak, ale tam jest jakaś dobra orkiestra dęta. Mówisz o Janowcu? Tak, o Janowcu. W Janowcu jest chyba orkiestra dęta, tak. Ale na pewno jest w Lublinie. I w Lubelskim jest kilka orkiestr dętych, to wiem. Bo tam nawet się odbywa zlot takich orkiestr dętych, któregoś weekendu w wakacje w Puławach i przyjeżdżają też do Kazimierza pograć na rynku. Ja przyjadę w tym roku na festiwal, bo niedaleko mieszkam, więc to nie ma żadnego problemu. A powiedz mi, jeszcze chciałem cię zapytać o taką rzecz, bo wspomniałeś, że jeden z moich projektów, to ile ty tych zespołów masz, powiedz? No, oprócz Dziadów Kazimierskich jeszcze November Project, taki mój zespół integracyjny, gdzie między innymi Wózkarsi szaleją też, a ostatnio pojawił się Sunnyland, między innymi z Rejem Ceballo w składzie, Kubańczyk na wokalu, Eddie Aguero ze mną i tam też pojawimy się w Kazimierzu. Mm-hmm. No i oczywiście Wonky One. No i oczywiście Wonky One. No dobrze, tak a propos, to co tam słychać w zespole? W Wonky One? Tak. Wiosna. Skończyliśmy właśnie trasę. Bardzo sympatyczną. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo uśmiechniętych twarzy, super energia. My żeśmy się zgrali, uchachali. Czujemy, że ten pola ar nasz rozkwita. Teraz się cieszymy, bo przy okazji jeszcze doleciała ta nominacja do Fryderyczków, z czego się też bardzo cieszymy. Plus dużo różnych ciekawostek. No dobrze, ja też byłem jednym z głosujących, ale nie mogę powiedzieć, na kogo głosowałem, bo to jest tajemnica, że tak powiem. No dobrze, jeszcze jedna rzecz a propos Wonky One, to opowiem ci ja historię z kolei. Otóż zadałem moim studentom na uczelni zadanie, by ułożyli audycję nocną, taką od 4 do 6 rano. I wiesz, że oni najczęściej wskazywali z polskich wykonawców na Wonky One? Powiedzieli, że to jest świetna muzyka na taką dogorywającą imprezę. Aha, proszę. Syntonia, utwór tytułowy z naszej ostatniej płyty, to jest utwór, myślę, i do kontemplacji, i do zasypiania, i do bardzo przytulnego przebudzania się. No to my posłuchajmy sobie trochę innego utworu z waszej ostatniej płyty. Choosing death is cause I need you just like a fresh up. Be my honey, my precious. Wonky One w audycji Soul, muzyka duszy. Wybrałem ten utwór i w życiu by ci nie przyszło do głowy dlaczego. Mianowicie jest stary bardzo przebój zespołu The Ventures, to jest, są lata jeszcze 60., zatytułowany The 2000 Pound B, Part 1, Part 2. I to jest utwór, który jest dla mnie bardzo ważny, ale on zabrzmiał na pogrzebie Johna Belushiego i został zagrany przez Dana Aykroyda, to znaczy z boomboxu. Dan Aykroyd podjechał motocyklem przed kondukt żałobny, który wychodził z katedry na Manhattanie i zatrzymał motocykl, zdjął kask, zdjął boomboxa i odpalił ten utwór. Kiedyś siedzieli nad brzegiem Pacyfiku John Belushi i Dan Aykroyd i przyrzekli sobie, że na pogrzebie ten, który wcześniej odejdzie, ten, który będzie żył, zagra na pogrzebie drugiego właśnie ten utwór. I pomyślałem sobie o was, wy jesteście wariatami kompletnymi, ale takimi pozytywnymi oczywiście, i pomyślałem, że właśnie dlatego ten utwór wybiorę do dzisiejszej audycji. O, i to jest cała historia. To ja opowiedziałem, a teraz Włodek myślał, czy może jakieś zaproszenia dać, i okazało się, że może. Proszę uprzejmie. Otóż rzeczone Dziady Kazimierskie, o których chwilę była mowa, grają niebawem w Spatifie, będą zapraszać do Kazimierza Dolnego i sławić jego piękno w sposób bardzo wesoło, turbo rapowo, folkowo, punkowy. Koncert w Spatifie 21 kwietnia i mamy do rozdania dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Oczywiście kontakt na naszym profilu facebookowym. Nasz trójkowy Sylwester Stallone, czyli Dawid Bartkowski, rozdaje. Proszę się z nim skontaktować. Włodku, na zakończenie naszej rozmowy chciałem jeszcze podpytać się, kiedy będzie nowa płyta Wonky One, bo to jest chyba najbardziej znany twój projekt. Wiem, że niedawno wydaliście, kilka miesięcy temu, ale jednak już słyszałem takie opinie, że może byście pomyśleli o czymś nowym. Bardzo się cieszę. Na tę czwartą płytę wszyscy czekaliśmy dosyć długo. Myślę, że ten proces twórczy, który buzował w trakcie właśnie jej powstawania, już trochę się jeszcze bardziej się wyklarował, i praca w re. Nie chcę rzucać słów na wiatr, ale myślę, że będziemy czekać zdecydowanie dużo krócej niż na poprzednim. Czyli w przyszłym roku ewentualnie możemy się czegoś nowego spodziewać. czegoś nowego, singlielka jakiegoś, myślę, że już a nuż, jakiś przebiśniak się pojawi. A nuż. Papro Dziad, czyli Włodek Dębowski, był dzisiaj gościem audycji Sol Muzyka Duszy. Dziękujemy ci bardzo za to, że przyjechałeś o tej porze. I na zakończenie tej części audycji Sol Muzyka Duszy jeszcze raz Wonky One. Wonky One zabrzmiało w audycji Soul Muzyka Duszy, a teraz klasyka. Rok 1968. If you would only speak to me.

people who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze wobbling of a meadowlark. Moonlight in Vermont, you and I, and moonlight in Rok 1957, Bad and Soul i genialna Billie Holiday. Od tak bez powodu zabrzmiała w Trójce. Wspaniała seria płyt Verve Remixed. Cudowne rzeczy porobili ci DJ-e ze starymi nagraniami. Nina Simone wystąpiła w audycji Soul Muzyka Duszy. Na zakończenie będzie Jeanne Hey Mr. DJ, klasyk